ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے، الحمدللہ. یہ بتائیے کہ آقا کی آمد کے اس مبارک مہینے کا استقبال کس طرح کریں؟ ہم تو استقبال کے شوق میں، گرو آفتاب کے وقت کچھ دیر محبت سے اس جگہ کو تکتے رہے جس جگہ سے ہلال مبارک نوید مسرت لاتا ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس ہلال ربیع النور کو پا نہ سکی. یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کی مگر چاند نظر نہیں آیا، ابھی تک کوئی اطلاع بھی نہیں کہ آج چاند نظر آیا نہیں. عرب امارات سے فون پر اطلاع ملی کہ آج وہاں دوسری رات ہے ربیع النور شریف کی، اس کا مطلب مدینہ منورہ میں بھی چاند ہو گیا ہوگا. ہمارے یہاں شاید اب آج ہوا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں، اطلاع نہیں ہے. تو ماہ نور کا استقبال درود و سلام سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اگر نصیب ہو جائے. اب کل تک ہم جیتے ہیں نہیں جیتے کچھ نہیں پتا، سجدہ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی ماہ ربیع النور شریف سے پھر مشرف فرمایا. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر، نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب خوب چراغاں کیجیے. اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے. 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجیے، اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہاراں کا استقبال کیجیے. 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر شریف کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. شارح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ولادت با سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہی بڑا ایمان افروز ہے اور ایمان کی حفاظت کا نسخہ بھی ہے کہ جو محفل میلاد میں ادب و احترام کے ساتھ شریک ہو، کوئی ذاتی مفاد اس کا نہ ہو، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ جو شریک ہو تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا، یعنی اس کا ایمان سلامت رہے گا. کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں جشن ولادت کے سلسلے میں جو لوگ بناتے ہیں، کہیں کہ گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے. زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ مشرف کعبۃ مشرفہ کو جو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے، اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصاویر کی مذمت سے دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر دو، جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے بازے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں دو روایات پیش خدمت ہیں۔ نمبر ایک، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر دو، حضرت زحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ نعت پاک کی کیسٹیں بے شک چلائیں، مگر اس میں اذان و اوقات نماز کی رعایت اور مریضوں وغیرہ کی تکلیف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت اونچی آواز سے کیسٹیں چلاتے ہیں، تو اس سے امکان ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، تو اس لیے ایسی آواز ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ نبیہ، عورت کی آواز میں مرد کو نعت شریف سننا جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ کیسٹیں عورتوں کی چڑھا دیتے ہیں، ان کو سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ شارع عام میں زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راہگیروں اور گاڑی والوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے کہ اس سے حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں۔ عورتوں کا بلا اجازت شرعی غم وغیرہ دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنا ناجائز و گناہ ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے۔ ان کے چٹ کے پھول مہ کے ہر طرف آئی بہار، ان کے چٹ کے پھول مہ کے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہار عید میلاد النبی، ہو گئی صبح بہار عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔